Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Barabara kabisa, hii unaendelea kusikiliza ya Kiswahili ya Radio Sanganiro. Karibu katika kipindi dondoo magazeti kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Romuald Niyoyivuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Tuanzie moja kwa moja nchini Burundi. Mradi wa kuzalisha, yani kugwiza katika lugha ya Kirundi, suluhu kwa wafugaji na wakulima, linaandika shirika la habari la Burundi ABP, ambalo linachukulia maneno ya msaidizi wa waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji Emmanuel Ndorimana, aliendelea Alhamis Mei 24 mwaka 2023 uzinduzi rasmi wa mradi huo unaolenga kuongeza kasi ya upatikanaji wa teknolojia, zana na taratibu za uzalishaji wa kilimo na kusaidia wakulima wadogo wadogo kuboresha tija, ufanisi na kipato. Mradi huo unaofadhiliwa na USAID, shirika la kimataifa la UN, unapanga kufikia wafugaji na waendesha kilimo wapatao 500,000 ifikapo mwaka 2024, linabainisha ABP. Na Omar, nikumbushe kidogo kuwa shirika hilo la USAID ni shirika la maendeleo ya kutoka Marekani. Na tunaendelea na huku Burundi, gazeti la Burundi Echo limeandika kwamba nchini humo swali linalohusiana na kuwepo kwa wafanyakazi wa serikali hewa limekuwa hadithi kwa zaidi ya miaka 10. Watumishi wa umma hewa wameonekana kwenye faili za Wizara ya Utumishi wa Umma licha ya uboreshaji wa njia za kuorodhesha watumishi wa umma katika taasisi hii. Walakini nuru haijawahi kutolewa kwenye visa hivi. Wizara hiyo ilitangaza mwishoni mwa Machi mwaka 2023 visa vingi vya ulahai katika orodha ya wafanyakazi wa serikali. Kulingana na Deo Sengwa Rusengwa Mihigo, waziri wa utumishi wa umma, zaidi ya watumishi wa umma 430 wa uongo ama hewa waliendelea kupokea mishahara mwezi Mei wakati wa mkutano wa taarifa na mafunzo kwa wakurugenzi wa elimu wa mikoa na manispaa kuhusu sensa ya walimu. Waziri mwenye dhamana ya elimu François Havyarimana alitaja orodha ndefu ya walimu 4454 wa kubuni, yani walimu ambao hawaonekani wapi walipo. Kwa sasa kutoka Burundi, Romuald, tuvuke mpaka hadi Kenya, ambako naibu raisi amependekeza mapato ya county yanayokusanywa kutoka kwa bar na viunganishi vya pombe yatumike kufadhili mamlaka ya kitaifa ya kampeni ya kupambana na matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya, NACADA, yani NACADA kwa ufupi, na vituo mbalimbali vya kurekebisha tabia katika kaunti hizo, limechapisha gazeti la The Standard. Rigathi Gachagua alitoa pendekezo hilo kwa wakuu wa kaunti katika mkutano uliofanyika katika kaunti ya Nakuru mnamo Jumatatu Mei 29 leo hii asubuhi. Gachagua alikuwa akikutana na viongozi wa kanda na maafisa wa utawala wa kitaifa wa serikali ili kujadili njia wanazoweza kutatua ulevi na matumizi mabaya ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana. Katika hotuba yake, Gachagua anaeleza kuwa kwa vile mapato yanayokusanywa kutokana na uuzaji wa vileo ni kodi ya dhambi, basi ingefaa zaidi ikitumika kutatua uraibu huu. Na mtukisalia nchini Kenya, kwa mujibu wa gazeti la Taifa Leo, mwanamke mjini Garsen, county ya Tana River, alipigwa na butwaa baada ya wanawake wawili ambao amekuwa akiwakashifu kwa madai ya kumtongoza mumewe kuvamia nyumba yake usiku na kumchukua mumewe. Imedaiwa kuwa mwanamke huyo Bi Aisha Asha amekuwa akituma jumbe za vitisho na matusi kwa Bi Janet Mwende na Bi Celestine Makena, akiwataka kukoma mahusiano na mume wake. Baadhi ya jumbe za simu ambazo Wanawake hao walifichua zilionyesha amekuwa akiwaita makahaba na kuwatishia kuwaroga kwa kumnyemelea mumewe. Kulingana na Bi Makena ambaye anafanya kazi katika baa mjini humo, mume huyo alikuwa rafiki tu wa kawaida na mteja katika baa yenyewe. Makena alisema ashawaambia mara nyingi Bi Asha kwamba hakuna uhusiano wote wa kimapenzi kati yao, lakini bado huwa hamuamini. Na mromadi labda utupeleke huko Sudan Kusini ama Uganda. Tuanzie Uganda kabla ya kwenda Sudan Kusini na baadaye tunaingia DRC. Naam, hatimaye Rais Museveni ameidhinisha mswada wa kupinga ushoga ili kufanya kuwa sheria. Gazeti la Nile Post limechapisha. Spika wa bunge Anita Among'e alifichua hatua hiyo Jumatatu hii kupitia ujumbe wake wa Twitter. Sheria hiyo mpya inatoa adhabu ya kifo ama kufungwa jela kwa mtu anayepatikana na hatia ya ulawiti ama ushoga. Spika wa bunge amempongeza Rais Museveni kwa kukubaliana na mswada huo ambao alisema utalinda tamaduni za Uganda. Wengi walisema kwa kukubaliana na sheria hiyo Uganda ilihatarisha vikwazo kutoka nchi za magharibi. Hata hivyo, akizungumza na Daily Monitor hivi majuzi, waziri wa mambo ya nje wa nchi Henry Okello Oyem alisema ingawa serikali inatambua tishio la vikwazo haitarudi nyuma. Na mbalabala kabisa kwa sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uingereza imezindua mpango mpya wa kibinadamu na Uingereza wenye thamani ya dola milioni 26 mwaka huu, limeandika gazeti la Actualite.cd. Mpango huo mpya utazingatia mahitaji ya dharura mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mpango wenyewe utatoa msaada wa dharura kuokoa maisha, msaada kwa wahasiriwa na unyanyasaji wa kijinsia, matibabu kwa watoto walio na utapiamlo mkali na kusaidia watu walioathiriwa na mzozo kupata nafuu na kurejesha maisha yao, linahitimisha gazeti hilo la Kongo. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo moja kwa moja tuelekee pale pembe mwa Afrika huko Juba, ambapo gazeti la One Citizen Daily limeandika kuwa serikali ya Sudani Kusini kwa kushirikiana na tume iliyoundwa upya ya ufuatiliaji wa tathmini iliahidi kuendelea kufanya kazi ili kukamilisha utekelezaji wa makubaliano ya amani licha ya kukabiliwa na changamoto za kifedha baada ya kusamehewa ufadhili wao. Hatua hii imekuja kufuatia mkutano kati ya Rais Salva Kiir na ujumbe kutoka tume hiyo. Kimsingi, kuwa na taarifa fupi kuhusu hali ya utekelezaji wa makubaliano yaliyohuishwa kuhusu utatuzi wa migogoro katika Jamhuri ya Sudani Kusini. Hivi karibuni Marekani ilisitisha ufadhili kwa tume iliyounwa upya ya ufuatiliaji na tathmini kwa ajili ya kuendesha shughuli zake ambazo zilenga kuongeza kasi ya utekelezaji wa makubaliano hayo. Naam, unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inayosikika kutoka mjini Bujumbura. Yawezekana kuwa ndipo kujiunga nasi mpenzi msikilizaji na mtanashati. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Studioni uko na Omer Ndwayo na shirikiana moja kwa moja na Romarde Niyo Yabivuze. Alphonse Kubwimana uko nasi katika mitambo. Gazeti la The New Times la Rwanda limeandika kwamba kufuatia kuongezeka kwa magonjwa hatari yasiyoambukiza NCDs, kuna haja ya kuongeza idadi ya wafanyakazi wa sekta ya afya. Hii imesababisha mageuzi mapya yaliyokusudiwa kubadili mwelekeo huu mbaya kwenye sekta ya afya ya Rwanda, kulingana na Wizara ya Afya. Ingawa magonjwa ya kuambukiza na viwango vya vifo vinavyohusiana vimepungua kwa miaka mingi kutokana na juhudi zilizowekwa katika kukabiliana nazo, magonjwa yasiyoambukiza NCDs yanaongezeka na kutishia faida za maisha ya Wanyarwanda ikiwa hakuna kitakachofanyika kubadili mwelekeo huo. Waziri wa Afya alibainisha kuwa kiwango cha vifo vya magonjwa ya siyo ya kuambukiza kama vile shinikizo la damu, kisukari na saratani na magonjwa mengine sugu yamezidi yale magonjwa yale ya magonjwa ya kuambukiza romwat. Naam, kutoka Rwanda tuelekee moja kwa moja nchini Tanzania ambapo kulingana na gazeti la Mtanzania vyama vya siasa vimeshauri kuwepo kwa umakini mkubwa wakati wa kuchagua wajumbe wa kamati ya wataalamu wa katiba mpya. Vyama hivyo mechi na sita mwaka 2023 vimekutana katika kikao maalum kufuatia maelekezo yaliyotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan mwanzoni mwa mwezi huu ambaye alimwaagiza msajili kuitisha kikao hicho. Mwenye kiti wa chama cha United Democratic ya UDP John Cheo ameshauri baraza lihusishwe katika kuchagua wajumbe wa kamati ya wataalamu wa katiba. Naye mwenyekiti wa chama cha wakulima AFP Said Sudi ameshauri wachaguliwe wajumbe watakaofikisha mahali pazuri mchakato huo. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Profesa Ibrahimu Lipumba ameshauri kutumiwa vizuri muda uliobaki ili kuhakikisha uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unafanyika vizuri. Kwa upande wake msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi amesema watahakikisha mchakato unakuwa shirikishi na kwamba majina ya wajumbe wa kamati ya wataalamu wa katiba yatatokana na mapendekezo kutoka sehemu mbalimbali vikiwemo vyama vya siasa. Naam, Romwadi, tusalie hapo hapo Tanzania, lakini kwa sasa tudunde dunde viwanjani na Mwanasport. Yanga USM Alger rekodi zitaamua, ndicho kichwa cha habari cha gazeti hilo la michezo la kila siku. Mashabiki wa Yanga wamepata ubaridi baada ya jana kushuhudia chama lao likilala nyumbani kwa mara ya kwanza katika michuano ya CAF shirikisho msimu huu, lakini timu hiyo bado ina nafasi ya kupindua meza kutokana na rekodi kuwabeba ugenini. Kikosi cha Yanga kilikumbana na kipigo cha mabao mawili kwa moja kutoka kwa USM Alger ya Algeria katika pambano la kwanza la fainali ya kombe la shirikisho Afrika lililopigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mabao ya Ayman Mahias na Islam Meridi katika dakika za 32 na 84 yalitosha kuipa kazi ngumu, yani kibarua, Yanga kwa mchezo wa marudiano utakaopigwa Juni 3, 2023 jijini Algiers, Algeria. Romwad, nafasi ni yako. Naam, kwa dondo hizo za michezo hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika dondo za hapo wiki kesho panapo majari wa kutoka. Studio kuna mimi Lomwarde niwe avivuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Upande wa mitambo alikuwa Rufunze Kugima na tunawatakia sote kila la heri, lakini pia kuna msimamizi kidogo ambaye ni Anselme Ilambo na alikuwa anasimamia dondo hizi. Tunamfulia. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.